मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ, जिसमें कहा गया था, प्रथम कंडिका में कहा गया था, ये जो प्रसंग है उद्गित कर्म का, जो प्रसंग उद्गित गान उद्गान संबंध प्रसंग है, दो काम के लिए, मुख्य प्राण की उपासना और अभ्यारोह जप, इसके लिए पूरा कांड तृतीय ब्राह्मण है ऐसा कहा था। तो अभी तक उद्गित उपासना के बारे में चर्चा हो, उद्गित माने प्राण, प्राण को उद्गित कहा गया है, प्राण उपासना की चर्चा हो गई। अब जो अभ्यारोह जप है उसके विषय में आगे इस कंडिका में बात विचार करना है। तो इस कंडिका में कहा अथात पवमाना नाम एवं अभ्यारोह कहा था, अथ अथ अनंतर, उपासना के अनंतर, अथ माने अस्मात् कारणात है। तो पवमाना नाम, देखो ज्योतिषोम जो यज्ञ होता है तो उद्गाता को वहां 12 स्तोत्रों का उद्गान करना होता है, जिसको पवमान नाम का स्तोत्र बोलते हैं, पवमान नामक स्तोत्र बोलते हैं, जो इसकी चर्चा हुई थी 17 कंडिका में, माने 119 पृष्ठ में इसकी चर्चा थी, पवमान स्तोत्र का उसने पाठ करना है, उद्गान करना है उद्गाता ने, वो द्वादश स्तोत्र होते हैं। तो पहले वाले जो 3 स्तोत्र होते हैं उसका फल यजमान को होगा और 9 स्तोत्रों का फल उद्गाता को होगा। ये उद्गान का ऐसा फल है, इसका उद्गान का भगवान नाम का उद्गान 12 स्तोत्रों वाला होता है वो, तो उनमें से पहले वाला जो 3 होगा वो तो यजमान गामी फल होगा, बाकी 9 का जो फल होगा उद्गाता गामी होगा, उद्गात्री का फल होता है, ऐसा 119 पृष्ठ भाष्य में कहा था बात। तो वही पवमान स्त्रोत्र है ये, तो वो जो पवमान स्तोत्र का जब उद्गान करने का समय आएगा, उद्गान वैसे उद्गाता नहीं करता, पहले प्रस्तोता उसको प्रस्ताव देता है, तुम उद्गान करो, ऐसा प्रस्तोता एक ब्राह्मण है, उद्गाता को प्रस्ताव देगा, उद्गान करो इस विषय में, उद्गान करो विषय देगा, तो पवमान के ऊपर में उद्गान करो ऐसा बोलेगा, प्रस्तोता बोलेगा। ये कहा तो सवई खलु प्रस्तोता का, वो जो प्रस्तोता है प्रस्ताव देने वाले को प्रस्तोता, प्रस्तोत्री शब्द है, शु का रूप प्रस्तोता, जैसे धात्री का धाता, जो प्रस्तोता है प्रस्ताव दाता, प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति, साम प्रस्तौती, तो साम का जो प्रस्ताव देता है, इस साम का गान करना, जो साम अनेक हैं उनमें से इस खंड का जाप तो उद्गान करना आज, ऐसा बोलेगा, साम का प्रस्ताव देता है। स यत्र प्रस्तुयात, स माने जो प्रस्तोता है, यत्र माने जिस काल में, प्रस्तु याद प्रस्ताव दे, तब तद एतानि जपेत, उस काल में यजमान ये 3 मंत्रों का जाप करे, जो उपासक होगा यजमान, उद्गाता ये जप नहीं करेगा, जप करना है किसे, यजमान ने, प्रस्तु याद तद एतानि जपत का, यत्र से कहा तत्र माने उस काल में, यत माने यत्र माने जिस काल में, और तत् माने तत्काल में, एतानी जब ये 3 मंत्रों का जाप करे, एतानी बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन, इन मंत्रों का जाप करे ऐसा, तो क्या बोले, असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर मा अमृतम गमय, ये 3 मंत्रों का उच्चारण करे यजमान, जब उद्गान के लिए तैयार है उद्गाता, प्रस्तोता ने प्रस्ताव दे दिया पवमान स्त्रोत्र का उद्गान करो करके, उस काल में जो यजमान होगा ये तीन मंत्र का जाप करता है, तीन कंडिका का जाप करता है, तीन मंत्रों का जाप करता है। यजुर्वेद के मंत्र हैं ये, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृदमगय। माने असतो मा सदगमय का अर्थ क्या होता है, अभी यहां ब्राह्मण भाग बोलेगा उसका अर्थ बताएगा। माने असत होता है स्वाभाविक चिंतन, स्वाभाविक कर्म, माने अशास्त्रीय चिंतन अशास्त्रीय कर्म स्वाभाविक है, अपने आप होने वाला, उससे हमें सत की ओर ले चलो, असत से सत की ओर ले चलो, माने शास्त्रीय चिंतन शास्त्रीय कर्म की ओर प्रेरित करो, ऐसा ये प्रथम मंत्र का अर्थ यह है। जो अशास्त्रीय संस्कार हमारे पास है जिसके कारण से अस्वाभाविक कर्म होता है, स्वाभाविक चिंतन होता है, उससे हमें वही है यहां पर असत, उससे हमें सत की ओर ले चलो, माने जो शास्त्रीय चिंतन है उपासना आदि है अशास्त्रीय कर्म है उसके तरफ ले चलो, ऐसा ये प्रथम कंडिका का यह अर्थ होता है असतोवा सदगमय का। और द्वितीय कंडिका के क्या होगा, वो शास्त्रीय चिंतन और शास्त्रीय उपासना और शास्त्रीय कर्म से भी हमें आगे माने आत्मभाव को प्राप्त कराओ, माने प्राण भाव को प्राप्त कराओ, या प्राण उपासना के विषय में ये कर्म उद्गान है, माने प्राण तादात्म्य कराओ, वहां से ऊपर उठाओ, पहले अशास्त्रीय माने स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन उपासना से हमें शास्त्रीय उपासना शास्त्रीय कर्म की तरह प्रेरित करो। जब शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना हम करने लग जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना, वहां से भी उठाना, वो भी हमेशा नहीं, उसको उठा के हमें अपने तरफ ले चलो। ये द्वितीय मंत्र बोलेगा तमसो मा ज्योतिर्गमय, तम माने है शास्त्रीय कर्म आदि जो भी है उसे हमें ज्योति की तरफ ले चलो, द्वितीय मंत्र का अर्थ यह होता है। और तृतीय मंत्र जो आएगा मृत्युर्मा अमृतम गमय जो आएगा वो पहले वाले दो मंत्रों का अर्थ का ही संक्षेप में बताता है। ये तीन मंत्र ऐसे हैं या बाद से हम अर्थ करेंगे इसका। तो असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसा माने प्राण से यहां पर ऐसा बोल रहे हैं, क्यों प्राणोपासना की चर्चा में है तो यहां मुख्य आत्मभाव को तो पहुंचेगा नहीं, प्राण भाव को पहुंच रहा है प्राणोपासना से, प्राण भाव को पहुंच रहा है हिरण्यगर्भ भाव को पहुंच रहा है उसने उपासना से। तो असत से मां माने माम मुझे मुझको सदगमय सत की तरफ ले चलो, माने जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक उपासना चिंतन है उससे हमें माने शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना की तरफ ले चलो, यह अर्थ है। इसी प्रकार तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ वो जो शास्त्रीय कर्म अज्ञान कालीन है, कौन है शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना भी अज्ञान काल में होना है, इसलिए वो तम कहा उसको, उस तम से शास्त्रीय उपासना है शास्त्रीय कर्म है वो भी तम तम तम से है अज्ञान से है इसलिए तम बोल दिया। उससे भी हमें क्या करना है, आत्मभाव की तरफ ले चलो, अपने तरफ ले चलो, उससे भी छोड़ा दो आगे जा करके। पहले तो कांटा से कांटा निकालना बोलते हैं, जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन जो हमारे होता है तो उसके हटाने के लिए शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना की तरफ ले चलो कहा, और आगे कहते उससे भी हटाओ, हमें त्रिगुणातीत करो, उससे भी हटा करके तमसो मा ज्योतिर्गमय, तम माने शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना के, तम माने अज्ञान का कार्य हो गया, अज्ञान काल में होता है ये भी, जब आत्मज्ञान काल में तो ये भी नहीं होगा, शास्त्रीय कर्म भी नहीं होगा शास्त्रीय उपासना भी नहीं होगा आत्मज्ञान काल में, तमकालीन है अज्ञान कालीन है, इसे तमस कहा, तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा हमें, ज्योति माने वही है, माने अपने अपने साथ तादात्म्य कराओ, यह अर्थ आता है प्राणभाव को कराओ। तृतीय ब्राह्मण मंत्र में कहा मृत्युर्मा अमृतम का, ये तीन मंत्र अलग अलग है, यजुर्वेद के मंत्र है, मृत्युर्मा अमृतम का यदि जो कहा वही पहले वाले का ही संक्षेप में बोला, यहां पहले वाले दो का ही संक्षेप में बोला, यही कहना चाहेंगे आगे। कहते स यदाह असतो मा सदम, ये ब्राह्मण भाग बोलता है, उसकी व्याख्या जो असतो मा सदगमय कहा था उसकी व्याख्या में अब बोलते हैं, ये व्याख्या है, व्याख्या माने ब्राह्मण भाग बोलते हैं, जो व्याख्या है मंत्रों का, तीन मंत्र थे उनका एक एक का व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या जो होती है वो ब्राह्मण भाग मंत्र में यही होता है। तो स यदाह जब उसने जब कहा, जिस काल में कहा कहता है क्या कहता है, असतो मा सदगमय जब बोलता है उपासक जो बोलता है तो क्या कहा उसने, कहते थी मृत्युर्वई असत, मृत्यु को ही असत बोलते, मृत्यु माने स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन, यही है मृत्यु मारक है, माने शास्त्र रहित स्वाभाविक जो मन में आए वो सोचना, जो आए बोलना, कर्म करना, यही है मृत्यु। तो माने असतो मा सदगमय का अर्थ यही है। क्या कहा माने मृत्युर्वई असत, यही है असत शब्द का अर्थ मृत्यु है। स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन में मृत्यु है। अच्छा, सत अमृतम असतो मा सदगमय, सत माने अमृत, शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना, इसको सत शब्द से कहा है। तो अमृतत्व दिलाने वाला है, अपेक्षित अमृतत्व दिलाने वाला होता है, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त कराने वाला होता है, इसलिए अपेक्षित अमृतत्व के कारण उसको अमृत कहा गया सत को। असत्य सत माने यही है, यही मंत्र ने यही कहा करके ब्राह्मण बोल रहा है, ब्राह्मण भाग कह रहा है। मृत्योर्मा अमृतम गमय का अर्थ यही होता है कि आगे दूसरा ब्राह्मण ने कहा मृत्योर्मा अमृतम गमय बोला, तो ये कहते हैं गमय माने अमृतम मा कुरु एवं एतद आह। तो मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो, माने मेरे को अमृत बना दो, माने अमर बना दो, यही कहा वो उसने असतो मा सदगमय के द्वारा जो कहा गया। तो ब्राह्मण भाग बोलता है यही कहा, असत माने मृत्यु है, मृत्यु से मेरे को अमृत की तरफ ले चलो, अर्थ यही आता है। अच्छा, और तमसो मा ज्योतिर्गमय जो कहा, जो द्वितीय ब्राह्मण मंत्र ने कहा वो किसके लिए, ब्राह्मण ने कहा मंत्र ने कहा था वो, इति मृत्युर्वय तमः, तम माने मृत्यु ही है। तो क्या करना उसको, क्यों अज्ञानकालीन है, स्वाभाविक क्या है, शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना भी अज्ञानकालीन है, वही मृत्यु है। तमो ज्योतिर अमृतम, ज्योति माने अमृत है, माने मृत्योर मा अमृतम गमय, अमृतम मा कुरु एव इत्यतः, मृत्यु से मेरे अमृत को तरफ ले चलो, माने अमृत मेरे को बनाओ, ऐसा अर्थ है इसका भी। और तृतीय मंत्र था मृत्योर्मा अमृतम गमय, तृतीय मंत्र था उसका, कहते हैं नात्र तिरोहितम व्यवस्थित, या कोई तिरोहित है ही नहीं, छिपा हुआ अर्थ है ही नहीं, मृत्यु से पार करो मेरे को, आत्मभाव में ले जाओ, ये अर्थ होता है कहा। अथ यानी इतराणी स्त्रोत्राणी तेसु आत्माने अन्नादिम आगत, तीन तो यजमान के लिए गान करेगा बारह स्त्रोत्रों में से, और बाकी जो इतर हैं नौ हैं, पवमान स्त्रोत्र बारह होते हैं, द्वादश स्त्रोत्र होते हैं जो ज्योतिषोम याग में उद्गान उद्गाता उद्गान करता है, तो उसमें जो शेष नौ स्त्रोत्र हैं वो नौ स्त्रोत्र क्या करे, तीन तो यजमान के लिए करेगा और नौ स्त्रोत्र जो होंगे, अथा यानी इतराणी स्त्रोत्राणी जो अन्य स्त्रोत्र हैं, नौ स्त्रोत्र हैं पवमान स्त्रोत्र, तेषु उन स्त्रोत्रों में आत्मने अन्नाद्यम आगायेत कहा, अपने लिए आत्मन शब्द का चतुर्थी आत्मने अपने लिए उद्गाता, उद्गाता अपने लिए अन्नाद्यम, अन्नम च तत् आद्यम च अन्नाद्यम, खाने योग्य अन्न को अन्नाद्य बोलते हैं, आगायेत ऐसा आगान करे अपने लिए अन्न का आगान करे, यह तस्मात उ, तस्मात उ माने अपि है, तेषु वरम वृणीता यम काम पाद, उस पवान स्त्रोत्र के उच्चारण कर रहा जब उद्गाता, उस काल में यजमान वरदान मांगे, तेषु माने पवान स्त्रोत्र उच्चारण काल में वरम वृणीता यजमान वरम वृणीता माने कुछ वरदान मांगे, स्वीकार करे, क्या यम कामम काम है, जो कामना उसको जो विषय चाहता हो, काम माने विषय, यहां काम में कामा विषय, जिस विषय को चाहता हो उसके वहां स्वीकार वरदान मांगे उस काल में। आगे तम स, स माने उद्गाता, स उद्गाता, स ये स उद्गाता एवं विद उद्गाता, स ये स एवं विद उद्गाता, वो इस प्रकार से जानने वाला जो उद्गाता है उस उद्गाता, तम माने कामम समर्थ है, तुम ये अर्थ होगा उस कामना को देने के लिए समर्थ है वो उद्गाता, ऐसे उद्गाता, आत्मनेवा यजमानायवा, चाहे अपने लिए हो चाहे यजमान के लिए, दोनों के लिए, यम कामम कामयते, जिस विषय को चाहता है, यजमान के लिए जो विषय चाहता है, अपने लिए जो विषय चाहता है, जो फल चाहता है वो उद्गाता, तम आगायति, उसी का आगान करता है जो नौ स्तोत्रों का उच्चारण काल में। तद्धय तत् लोकजित एव कहा, तत् माने ये जो तद है, तद ये जो है प्राण दर्शन, ये प्राणोपासना है, क्या है लोकजित एव, ये लोक को जीतने वाला है, लोक जीतेगा, ब्रह्मलोक को जीतेगा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, लोक जीत एवं, न एव अलोक्यताया आशा अस्ति, ये प्रसिद्ध है, अलोक्यताया आशा नास्ति, नकार लागे जोड़ देना, अलोक्यता की आशा नहीं है कि इसको लोक नहीं मिले, ऐसी कोई आशा नहीं है, लोक मिलेगा उसको, ब्रह्मलोक मिलेगा, यही होगा। या एवं यतत सामवेद, इस प्रकार इस साम माने प्राण है, इस प्राण को जो जानता है, साम का अर्थ प्राण की, सबके साथ समान होने से प्राण को साम कहा गया, यही अर्थ है। टीका से देखना, अथात पवमानानाम इत्यादि वाक्यम अवतार रहे थी, कहा जो अथ अतः पवमानानाम, ये जो कंडिका में है अथात पवमानानाम एवं अध्यारोह इत्यादि वाक्य है, इसके अवतरण देते कहते हैं, एवं भाष्य में कहा एवं प्राण विज्ञानवतो जप कर्म वितिष्यते कहते हैं। इस प्रकार से जो प्राण विज्ञान वाला होगा, प्राणोपासक को प्राण विज्ञान, विज्ञान माने उपासना, प्राणोपासना वाला जो होगा यजमान, जप कर्म विधेयते, उस प्राणोपासक है उसको जप कर्म का विधान किया जाता है, विधान करने की इच्छा किया जाता है, ऐसा अर्थ है। एवं तीन नंबर की टिप्पणी में कहा एवं का अर्थ, अच्छा अच्छा मंत्र में है, एक दो कहां है, एक पवमानानाम एव अभ्यारोहति, माने पवमानाख्य स्तोत्र उद्गान कालिक एव अभ्यारोह नाम जप नामक जपो विधीयते, ऐसा कहते हैं। पवमानाख्य स्तोत्र उद्गान काल में ही, जिस काल में पवमान नामक द्वादश स्तोत्र होते हैं, उनके स्तोत्र के उच्चार उद्गान काल में ही अभ्यारोह नाम का जपो विधीयते, यजमान के लिए अभ्यारोह नामक जप का विधान किया जाता है, यजमान अभ्यारोह नाम का जप करेगा, तीन मंत्र का उच्चारण करेगा, असतोमा सत, ये अभ्यारोह है। माने अभी माने तादात्म्य ना, आरूढ़ होना, देव भाव को प्राप्त होना अभ्यारोह कहा जाएगा, अभी अर्थ करेंगे अभ्यारोह का। तो जिस काल में उद्गाता पवमान स्त्रोत्र का उच्चारण करना होगा काल होगा, उसी काल में यजमान ये तीन मंत्रों का जप करना जब करे, यही विधान किया जाता है। कहा दो नंबर में कहा सवा इत्यादि, सवई खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति इत्यादि है ना, वही है इसका। सप्रस्तोता जो प्रस्ताव देने वाला, माने यज्ञ में तीन व्यक्ति होते हैं, एक प्रस्तोता होता है, एक उद्गाता होता है, एक प्रतिहर्ता होता है, ऐसा है। माने ऐसा काम करो, ऐसा उद्गान करो, ऐसा काम करो, प्रस्ताव देने वाला एक होता है, एक ब्राह्मण होगा, उसको प्रस्तोता बोलते हैं, और एक उद्गान कर्म करने वाले, सामवेद में ऐसे होते हैं, माने प्रस्तोता और उद्गाता और प्रतिहर्ता तीन होते हैं। तो उद्गान करने वाला उद्गाता बोलेंगे, जो मंत्र उच्चारण करेगा गाएगा। तीसरा होता है कोई विघ्न ना आए, वहां विघ्नों का नाश करने वाला एक होगा, विघ्नों को दूरी करने वाला ब्राह्मण होगा, उसको कहेंगे प्रतिहर्ता। उषष्ठि चाकरण प्रसंग में छांदोग में इसकी चर्चा है, छांदोग द्वितीय अध्याय में उषष्ठि चाकरण की चर्चा है, वहां पर ऐसी चर्चा है, प्रस्तोता उद्गाता प्रतिहर्ता की चर्चा है। टीका सवा इति, सप्रस्तोता टिप्पण में कहा सप्रस्तोता साम प्रस्तोति इत्येतत् प्रसिद्धम इत्यर्थ, वो प्रस्तोता साम के प्रस्ताव रखता है, ये प्रसिद्ध है, ये कहा सवई बई आदि से ये प्रसिद्ध दिखाया। कहा भाष्य में तीन नंबर की टिप्पणी थी, एवं प्राण विज्ञानवतो जप कर्म वितिष्यते, कहा था इस प्रकार जो प्राण विज्ञान वाला होगा, विज्ञान माने उपासना, जो प्राणोपासक है उसको, षष्ठी है प्राण विज्ञान वतः, षष्ठी है प्राण विज्ञान वाले का जप कर्म वितिष्यते, जप कर्म के विधान करने की इच्छा करते हैं आगे। तो एवं इत्यादि टिप्पणी में कहा तथा च वार्तिकम, वार्तिक में इस बात को बताया है सुरेश्वराचार्य जी ने, यदर्थमति यत्नेन महिमानस्य कीर्तितः अभ्यारोह जप सोथ प्राप्तावसर उच्यते, वार्तिक में ऐसा कहा है। यदर्थम अति यत्नेन, जिसके लिए बहुत प्रयत्न करके अभी तक महान प्रयत्न से, यदर्थम जिसके लिए अति यत्नेन अत्यंत प्रयत्न के द्वारा, अति यत्नेन अत्यंत यत्न के द्वारा महिमा अनश्य कीर्तिता, जिसके लिए अनश्य महिमा कीर्तन, अन माने प्राण, प्राणस्य अनश्य माने प्राणस्य महिमा कीर्तिता, महिमा कीर्तन किया अभी तक, अयास्य बोला, अंगीरस बोला, न जाने क्या क्या गुण का विधान किया वहां, अभी तक ये काम करते रहे प्राण को, जिसके लिए, जिस देव भाव को प्राप्त होने के लिए प्राण के लिए सब महिमा गाते गए, अभी तक महिमा गाते रहे, ये तृतीय ब्राह्मण में सारा प्राण की महिमा चली अभी तक, ये कहा। यदर्थम किसके लिए, वो देव भाव को प्राप्ति के लिए है, मनुष्य एक उपासना के द्वारा हिरण्यगर्भ भाव में जाना चाहता है, इसके लिए है सब किया गया उपासना के बारे में, जिसके लिए प्राण की महिमा की स्तुति की गई, बहुत सारे प्रशंसा की गई। यदर्थम अति यत्नेन महिमा अनस्य कीर्तन, अन माने प्राण तस्य अनस्य, प्राण की महिमा की कीर्तन की गई अब तक। अव्यारोह जप शोथ प्राप्त अवसर उच्चते, जिस प्राणोभाव प्राप्ति के लिए प्राण की महिमा गाई थी, अभी अव्यारोह जप करने के लिए हम मांग करेगा यजमान असतो मा सदगमय आदि, अव्यारोह जप यही होता है। अव्यारोह जप का अर्थ करेंगे, अव्यारोह माने माने तादात्म्य भाव से देव भाव को प्राप्त होना, यही अभ्यारूप जप को होगा। यही मांग है उसकी, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर मा अमृत, तीन मंत्र है ये, यही जप करता है माने असत आदि यहां अर्थ करेंगे उसका। अयम अर्थ, इसका अर्थ यह है, ये भारतिक का, यस्य प्राणोपासनस्य शेषिणा, या शेषी है प्राण, प्राण प्राण शेषी है, उपासना शेष है, शेषिणा शेषत्वेन जो प्राणोपासना विधान किया है, यस्य प्राणस्य, यस्य प्राणोपासनस्य जिस प्राण की उपासना है उसको शेषिणा, जो शेषी जो प्राण है उसका शेषत्वेन, शेष रूप से माने अंग रूप से, जप विद्यर्थम अनेक गुण तत्फलोक्ति द्वारा प्राण से ध्यान महिमा उक्त, जप विधान के लिए, किसके लिए था वो, ये तीन मंत्र जप करने के लिए प्राण की महिमा गाई गई, अनेक प्रकार के गुण का आधान किया, अयाश्या आंगिरस न जाने क्या क्या किया, बहुत सारे गुणों का जप विद्यर्थम अनेक गुण तत्फलोक्ति द्वारा, अनेक गुण का भी विधान और उन उन गुणों का फल भी बताया, फलोक्ति के द्वारा प्राण से ध्यानाख्यो महिमा उक्त, प्राण की जो उपासना रूप महिमा, ध्यान माने उपासना, दही चिंता एवं धातु है, ध्यानाख्य माने उपासना से महिमा उक्त जो महिमा कही गई, सो अव्यारोह नामा तत्शेष, अब वो जो सो माने अव्यारोप नाम जो है वही प्राण का ही शेष है, ये भी प्राणोपासना जिस प्राण के लिए कहा गया था, अब वो अव्यारोह भी उसी के अंग है, क्यों, उसके द्वारा प्राण भाव की प्राप्ति होने क्या होनी है, समष्टि प्राण भाव की प्राप्ति होनी है, अव्यारोह तत्शेषो जप अनंतर ग्रंथेन उच्यते, आगे के ग्रंथ ये बोलता है, ये कहना अनंतर ग्रंथ के द्वारा कहा जाता है, ये कहा तो वास्तव में कहा था, एवं प्राण विज्ञानवतो जप कर्म विदिश्यते, इस प्रकार प्राण उपासक के लिए जप कर्म का विधान होता है, किया जाता है, यद विज्ञानवत, जिस प्राण के विज्ञान वाला होगा, यद विज्ञानवत जो प्राण के उपासक को, विज्ञान शब्द का उपासना, जिस प्राण की उपासना वाले का जप कर्मणि अधिकार है, ये सबके लिए, ये जप करने का अधिकार सबको नहीं है, जो प्राण उपासक होगा उसी को होगा, यद विज्ञानवतो जप कर्मणि अधिकार, जिस विज्ञान वाले का प्राणोपासक का जप कर्म में अधिकार है, जप तो ये तीन मंत्र है असतो मा सद्गमय आदि, जप कर्म अधिकार, तद विज्ञानम उक्तम, वो विज्ञान तो बता दिया, विज्ञान में उपासना बता दी, जिस विज्ञान वाले को, जिस उपासना वाले को जप कर्म में अधिकार है, असतो मा सद्गमय आदि जप कर्म में अधिकार है, वो विज्ञान तो पहले बता दिया, विज्ञान में उपासना बता दी, जप कर्म ने अधिकार तद विज्ञानम, दकार छूटा हुआ है, तद विज्ञानम उक्तम, उस विज्ञान को तो बता दिया, तद विज्ञानम उक्तम ऐसा है, वो विज्ञान तो बता दिया, उपासना तो बता दिया गया अभी तक, तद विज्ञानम उक्तम कहा, वो विज्ञान तो बता दिया, कथन हो गए माने उपासना तो बता दी, जिस माने उपासक को जप कर्म में अधिकार देना है, तीन मंत्रों को जप करने में अधिकार मिलेगा, वो जो उपासना तो बता दिया, ये कहा, यदि विज्ञानवत चार की टिप्पणी ने कहा, यस्य प्राण से विज्ञानवत उपासित, यही है, यदि विज्ञानवत में यस्य माने प्राण से विज्ञानवत उपासित, प्राण की जो उपासना वाला उपासक होगा उसके लिए जप कर्म अधिकार होता है, वो जो विज्ञान तो बता दिया, उपासना तो बताई अभी तक पूर्व में, अब जब का जब बाकी है वो जब बताना है आगे, ये बोलते हैं तो आगे भाष्य में कहते, अथ अनंतरम, अब इसके बाद ये तो अवतरण हो गया भाष्य का, अब कहते अथ माने अनंतरम, यस्माच्च एवं विदुषा प्रयुज्यमानं देव भाव अभ्यारोह फलम जप कर्म अथ तस्मात तद विधीयते, यह एक कहते हैं अथ अनंतरम, यस्माच्च क्यों आगे अत शब्द लगाना, अतः का अर्थ तस्मात होता है, अत लगाने के लिए बोलते हैं यस्माच्च एवं विदुषा प्रयुज्यमानं देव भाव अभ्यारोह फलम जप कर्म, कहते विदुषा माने उपासके ना, जो उपासक होगा उसके द्वारा, जो प्राणोपासक होगा उसके द्वारा प्रयुज्यमानम जपकर्म, वहां ले जाकर अन्न करना। जो प्रयोग किए जाने वाला जप कर्म है, तीन मंत्र का जप है, यह क्या होगा, देव देवभावम अव्यारोह फलम। ये क्या होगा, जप कर्म किसके लिए होगा, देवभाव के तादात्म्य प्राप्ति के लिए होगा, माने हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति तादात्म्य प्राप्ति के लिए है, यही कहना है। देवभाव अध्यारोह फलम यही कहा। पांच छह की टिप्पणी में कहते हैं, पांच में कहते हैं एवं विदुषा इति यथोक्त विज्ञान बतो उपासक है ना, विदुषा एवं विदुषा का अर्थ जिस प्रकार बताए गए जो प्राण उपासना है उस उपासना करने वाले के उपासक के द्वारा यही है। एवं विदुषा इति यथोक्त विज्ञान बतो उपासक ने कहा, मैंने पूर्व में जो विज्ञान बताया उपासना बताई, विज्ञान मैंने उपासना, उस विज्ञान वाला जो उपासना वाला उपासक है उसके द्वारा हाँ विदुषा प्रयुज्यमानम जप कर्म वाले जाकर अन्न करना। इस प्रकार उपासक के द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाला जप कर्म है क्या है, देवभाव अव्यारोह फलम, भाष्य में हो जाए पंक्ति, देवभाव की प्राप्ति के लिए होगा, किसके लिए होगा, अव्यारोह फलम। छह की टिप्पणी बताते हैं, देखो अभी है आगे आरोह है, यही तो है अव्यारोह में क्या है, अभी और आरोह अंग पूर्वक रूह धातु है, घाय प्रत्यय करके आरोह बनाया गया है, अभी है और अंग है और आगे रूह धातु है, रुद्र रूह प्रादुर्भाव है। अभी माने अभी मुख्य ना तादात्म्य ना, अव्यारोह में आया हुआ अभी का अर्थ होता है अभी मुख्य माने तादात्म्य, देवता के साथ तादात्म्य होना है, हिरण्यगर्भ भाव आपको प्राप्त होने के लिए आगे जप कर्म है, उपासक प्राण उपासक के लिए कहना है। अभी माने अभिमुख्य ना माने तादात्म्य ना, अभिमुख्य का अर्थ तादात्म्य, अभी का अर्थ अभिमुख्य, अभिमुख्य माने तादात्म्य, तादात्म्य ना। देवभाव आरोह फलकम, देवभाव के आरूढ़ होना, देव भाव में होना, अभी मनुष्य भाव में, मनुष्य भाव से देव भाव में जाना, सगुण ब्रह्म भाव में पहुंचना, समष्टि हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचना, समष्टि प्राण भाव में जाना, यही होता फल आई है, यही इसका यही है फलकम। तत्प्राप्ति फलकम, उस देव भाव की प्राप्ति व फल वाला ये जप कर्म है आगे, ये तीन जो जप कर्म है अध्यारोह जप यही होता है, माने प्राण उपासक के लिए ये जप का अधिकार है कहना चाहते हैं। एक कहा था भाष्य में, अथा माने अनंतरम यस्माच एवं विदुषा प्रयुज्यमानम देवभाव अभ्यारोह फलम जप कर्म अतः तस्मात तद विधि, इसी कारण से अब उसका विधान होता है, क्यों प्राण उपासक के लिए जप कर्म करना आगे तीन, इसलिए अब जप कर्म का विधान होता है, जब उपासना तो पूरी करती प्राण उपासना, अब जप कर्म यही है। प्रथम कंडिका में कहा था ये सारे इसका तात्पर्य यही है, प्राणो मुख्य प्राण की उपासना और अभ्यारोह जप, इसी में पूरे तृतीय ब्राह्मण उसी में कहा था, पर यही वही बात यहां कर रहे हैं। आगे भाष्य में तस्य च उद्गिर संबंधात, जो अभ्यारोह जप होगा ना ऐसे नहीं कर सकते जप, तस्य माने जपस्य, वो जो जप जप अभ्यारोह जो कर्म होगा वो कर्म क्या होगा, उद्गित के साथ संबंध होता है, माने ज्योतिष आदि यज्ञ हो रहा हो वहां पर उद्गान होता है, वो उद्गान से संबंध उसी में ये संबंध आता है जप कर्म, ये कहते हैं। तस्य च, तस्य माने सात की टिप्पणी कहते हैं जप कर्म, जो जप कर्म है यहां असतोमा सदगमय आदि जप कर्म है वो जप कर्म, उद्गित संबंधात, उद्गित उद्गित माने प्राण के साथ संबंधित है, ये प्राण उपासना के साथ संबंधित है, ये होने से सर्वत्र प्राप्त हो पपमानानामिति वचनात, कहते सर्वत्र प्राप्त है पपमानानाम माने बारह स्तोत्र को उद्गान होना है, वहां द्वादश स्तोत्र का उद्गान होना है, सभी में प्राप्त है जप कर्म, क्या प्रत्येक में करना है ये क्या, तो जब जब माने उद्गाता उद्गान करता रहेगा जिस मंत्र का, प्रत्येक मंत्रों में करना है क्या, कहते हैं सर्वत्र प्राप्त है दिख रहा है, क्योंकि उद्गित संबंध है, उद्गान के साथ में संबंध दिखता है या देखने के कारण सर्वत्र प्राप्त हो, सभी मंत्रों में प्राप्त हो रहा है जब, तब कहते हैं पवमानाम इति वचना, क्यों बहुवचन दिया है, षष्ठी का बहुवचन पवमानानाम कहा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन है, इसलिए सर्वत्र प्राप्त होने पर आगे बोलना चाहते हैं कि तीन पवमान जो ये होगा, ये यजमान गामी फल वाले होंगे तीन पवमान जो होंगे, उसमें भी आरंभ के समय में यजमान उद्गान करेगा, सभी मंत्रों के साथ नहीं करेगा, ये बोलना चाहते हैं। सात आठ नौ की टिप्पणी, सात में कहा जप कर्मण, तस्य माने जप कर्मण, आठ में कहा पवमानानाम पवमानाख्य स्तोत्र उद्गान काले प्राप्त का अर्थ कर दिया, उद्गित संबंधात सर्वत्र प्राप्त माने पवमान नाम के स्तोत्र के उद्गान काल में प्राप्त है ये जप होने पर, यदि पपमानाम इति वजनात् नौम का वजनात् काल नियम ये भी काल का नियम कर दिया, सर्वत्र प्राप्त है ये होने पर। आगे बोलते हैं पपमानेषु त्रिषु अपि कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम, यजमान संबंधी जो फल देने वाली जो तीन पपमान है उसमें सभी में प्राप्त है, ये जप करने यजमान को प्राप्त है क्योंकि पपमानान बहुवचन से बोला हुआ है, बोलने से पपमानेषु त्रिषु अपि जो तीन पपमान है एक यजमान गामी फल वाले तीन होते हैं उसमें कर्तव्यतायाम तीनों में प्राप्त होने पर पुनः काल संकोचम करोति, काल का संकोच करते हैं श्रुति करती है, काल का संकोच श्रुति करती है, करोति श्रुति क्या करती है पहले एक नंबर टिप्पणी देखना, कर्तव्यता जप कर्म, जप कर्म प्रत्येक मंत्रों में प्राप्त हो रहा है, बहुवचन दिया हुआ है इसलिए काल का संकोच करती है श्रुति, क्या बोलती है सबई खलु प्रस्तोता साम प्रस्तुति इत्यादि करके बोलते हैं, जब प्रस्तोता जो होगा साम के लिए प्रस्ताव देगा जिस काल में, अभी उद्गाता ने उद्गान करना है पपमानों का, जब प्रस्तोता देगा वो अभी उद्गान नहीं किया उसने उसी समय में तीन मंत्रों का जप करेगा, प्रस्तोता जो प्रस्ताव देता है उस काल में उपासक जो होगा यजमान वो ये तीन मंत्रों का जप करे, ऐसा बोलना है। एक स प्रस्तोता यत्र यस्मिन काले है, ये जो सबई खल प्रस्तोता साम प्रस्तुति तो मंत्र ही लागे रखता है उसी का है ये, उसका अर्थ करते हैं स प्रस्तोता, वो जो प्रस्तोता है दो नंबर की पढ़ में कहा प्रस्तोता उक्त प्रसिद्धिता सिद्धम काल संकोचम में प्रश्न दी, प्रसिद्धि के कारण ही यहां काल का संकोच करते हैं, क्या सभी स्तोत्रों के उद्गान काल में ये मंत्रों का जप नहीं करेगा यजमान, माने जब प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति प्रस्तोता जब प्रस्ताव देता है उसी काल उद्गान से पहले, उद्गान हुआ नहीं इसने प्रस्ताव दे दिया इन बारह स्तोत्रों का जप करो करे बोला उद्गान करो कहा उस काल में ये तीन मंत्रों का जप करता है यजमान, काल का संकोच यही है। सब प्रस्तोता यत्र माने यस्मिन काले साम प्रस्तुयात, साम का प्रारंभ करता है माने प्रस्ताव देने के लिए प्रारंभ करता है तस्मिन काले उसी काल में एतानी जपेत, एतानी बौद्धित्य का बहुत इन तीन मंत्रों का जाप करे जपेत कहा, माने कौन जपेत का कर्ता कौन होगा यजमान जपेत, यजमान इनका जप करे ऐसा अर्थ होगा, ये अर्थ आएगा दो तीन की टिप्पणी है ना, दो में सब प्रस्तोता वो तो हो गया, तीन की टिप्पणी प्राणविद यजमानो जप करता है ध्येयम, यह प्राणोपासक जो यजमान है ना वही जप करता है यहां, असतोमा सदमा कहने वाला यजमान है जो प्राणोपासक जो यजमान है वही तीन मंत्रों का जप करेगा उस काल में, जब प्रस्ताव देगा प्रस्तोता उस काल में अभी उद्गाता ने उद्गान नहीं किया उस काल में ये तीन मंत्रों का जप करता है, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय ऐसा बोलता है ये कहा। अश्य जप कर्म आख्या अभ्यारोह, ये जो जप कर्म होता है ना ये तीन मंत्रों का जो जप, ये जप कर्म का नाम क्या है अभ्यारोह नाम है इसका ना, क्या नाम है हाँ अभी माने तादात्म्य ना, हाँ आरूढ़ होना तादात्म्य ना प्राप्त होना, तादात्म्य से एकता को प्राप्त करना प्राण भाव में जाना यही अभ्यारोह है, देव भाव में पहुंचना मनुष्य भाव को परित्याग करके देव भाव में पहुंच जाना इसी को अभ्यारोह कहा, इति ऐसा कहा। आगे कहते आभिमुख्य न आरोहती अनैन जप कर्मा एवं विद देवभावम आत्मानम इति अभ्यारोह, यह अभ्यारोह शब्द का अर्थ भाष्य में अर्थ स्पष्ट कर दिया, अभ्यारोह कहते हैं आभिमुख्य न आरोहती, आभिमुख्य ने चार में कहा तादात्म्य न, चार नंबर टिप्पणी बताया तादात्म्य रूप से भिन्न रूप से प्राप्त करना नहीं, तादात्म्य सायुज्य प्राप्त करना प्राण सायुज्य प्राप्त करना तादात्म्य हो जाना, आभिमुख्य न माने तादात्म्य न, तादात्म्य न आरोहती अनेना जप कर्म, इस जप कर्म के द्वारा उसमें एकता को प्राप्त कर जाता है तादात्म्य भाव प्राप्त कर जाता है एवं विद, ऐसा जो प्राणोपासक है वो देवभावम आत्मानम देवभाव अपने को देवभाव को प्राप्त कर जाता है, पहले मनुष्य भाव में था अब देवभाव को प्राप्त करता है इसी कारण इसको नाम पड़ता है अभ्यारोह, क्या नाम पड़ेगा ये अभिकार था तादात्म्य, तादात्म्य रूप से देवभाव को प्राप्त होना इसी का नाम अभ्यारोह है कहा। पांच की टिप्पणी का एवं माने एवं वित्त है ना, तो एवं विद माने प्राणवित्त प्राणोपासक ये कहा। एतानी इति बहुवचना त्रीण यजुंसी, जो ये एक मंत्र है कि दो मंत्र है कितने मंत्र है, जो असतोमा सदगमय तमोसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ये जो है एक मंत्र है, दो मंत्र है, कितना कहते एतानी कहा, एतानी जपेत कहा हुआ है तो बहुवचन है, इसलिए तीन मंत्र समझना है इसको। असतोमा सदगमय एक मंत्र है, तमसोमा ज्योतिर्गमय दूसरा मंत्र है, मृत्युर्मा अमृतमय तीसरा मंत्र है। एतानी इति बहुवचनात्, बहुवचन का प्रयोग कर दिया श्रुति में, एतानी जपेत ऐसा आया बहुवचन का प्रयोग होने से, त्रीण यजुमसी, ये तीन यजुर्वेद के मंत्र तीन है, अलग अलग मंत्र है, एक ही मंत्र नहीं, दो मंत्र भी नहीं, तीन है। ये भी यजुमसी भी बहुवचन है, यजु यजुषी यजुमसी ऐसा है, द्वितीय का बहुवचन है। और द्वितीय निर्देशात ब्राह्मणोत्पन्नत्वाच्च यथा पठित सो रहे व प्रयुक्तव्यो न मंत्र, यद्यपि मंत्र है तीनों, ये जो असतोमा सदगमय आदि मंत्र है, मंत्र होने पर भी द्वितीय का निर्देश है, एतानि जपेत, एतानि द्वितीय का बहुवचन है, एतानि जपेत कहा है, द्वितीय का निर्देश होने से ब्राह्मणोत्पन्नत्वाच्च, और ब्राह्मण भाग में उत्पन्न है यह मंत्र, कहां आया ये ब्राह्मण भाग में है, मंत्र आए हैं तीन, ये तो मंत्र है तीन, ये असतोमा सदगमय आदि मंत्र है, किंतु बृहदारण्यक उपनिषद ब्राह्मण है। कोई बोलते हैं ईशावास्य उपनिषद व्याख्या बोलते हैं इसको, मंत्र ना ये ब्राह्मण, मंत्रों की व्याख्या बताने वो विस्तार करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं वेद में। मंत्र और ब्राह्मण मिल करके, दोनों मिल करके वेद बोलते हैं, सनातनी लोग कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेदत्वम, और आर्य समाज क्या बोलते हैं केवल मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं, ब्राह्मण भाग को वेद नहीं मानते हैं, आर्य समाज यही है वो मंत्र भाग को ही मानते हैं वेद, ब्राह्मण भाग को नहीं मानते हैं। तुम सनातनी लोग कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेदत्वम, दोनों मिलकर ही वेद होगा, वेद का वेदत्व ये कहते हैं। तो कहते हैं द्वितीया निर्देशात एतानी जपेत करके, एतानी शब्द दिया, द्वितीया का निर्देश है, उपदेश है, इसलिए ब्राह्मणोत्पन्नत्वाच, ब्राह्मण में उत्पन्न है तो मंत्र है तीनों, किंतु ब्राह्मण में आए, वृद्धादिंग ब्राह्मण है, ब्राह्मण में उत्पन्न होने से, मंत्र आने से, यथा पठित स्वर है, जैसा ब्राह्मण का स्वर होगा वही स्वर इसका भी होगा, प्रयोक्तव्य ऐसा पठित स्वर का ही प्रयोग करना चाहिए, मन स्वर उदात्त अनुदात स्वर कैसा करना है इनका, ब्राह्मण भाग के लिए जैसा स्वर का कहा वैसे करना, यद्यपि मंत्र है किंतु ब्राह्मण में आ गए इसलिए द्वितीय प्रयोग है, न मंत्र, मंत्र संबंधी स्वर नहीं करना है इनको लिए, ब्राह्मण का स्वर करना, एक तो द्वितीय का निर्देश है, जहां मंत्र का स्वर देना होगा वहां तृतीय विभक्ति होते बोलेंगे, टीका में दिखाएंगे, या द्वितीय का एतानी जपेत कहा हुआ है, जहां मंत्र का स्वर देना होगा वहां तृतीय विभक्ति का निर्देश होता है, या द्वितीय है, दूसरी बात ब्राह्मण भाग में आया है ये तीनों मंत्र, कहां आया है, वृद्धारण्यक उपनिषद ब्राह्मण है, ये व्याख्या रूप में है तो ब्राह्मण भाग में आया, इसलिए भी यथापठित स्वर देना, जो ब्राह्मणों का जो स्वर होगा, ब्राह्मण भाग का जो स्वर होगा वही स्वर इसका होगा, असतोमा सदगमय जो उदात्त अनुदात स्वर करना ब्राह्मण के हिसाब से होगा, मंत्र के हिसाब से नहीं होगा इनका स्वर, ये बता दिया। यजमानम जपकर्म, यजमानम जपकर्म कहते हैं, ये जो जप कौन करेगा, कहते हैं यजमान संबंधी है जपकर्म, किसका है, यजमान संबंधी को यजमानम बोल दिया, ये कर्म यजमान का है इसलिए यजमानम, तस्दम से लगा दिया अण प्रत्यय, यजमान से अण लगाएंगे तो यजमान बन जाएगा, ये जप कर्म यजमान का है, उद्गाता का नहीं है, ये तीनों मंत्र यजमान उद्गान करेगा। तीन चार की टिप्पणी में कहते हैं, अच्छा दो, ब्राह्मणोत्पन्नत्वात् शतपथ ब्राह्मण उत्पन्नत्वात्, शतपथ ब्राह्मण में बातें हैं कहते हैं, असतोमा सदगमय आदि, शतपथ ब्राह्मण माने इसी में, ये बृहदारण्यक के ही हम जहां पढ़ रहे हैं इसके पहले दो अध्याय कर्मकांड में जा चुके हैं, माने निषेक्ष से लेकर के मशांत की जो चर्चा हो गई, गर्भाधान से लेकर के मशांत की चर्चा पूरे दो अध्याय में पहले हो चुका है, भाष्यकार ने भाष्य लिखना उचित नहीं समझा कर्मकांड के विषय में, ये उपासना को लेकर के आगे अंतकर्ण की शुद्धि के लिए उपासना होगी, इसलिए उपासना शुरू हुआ तो भाष्य लिखना शुरू कर दिया, बृहदारण्यक जो है दो अध्याय पहले बीत चुके हैं यहां, जिसको शतपथ ब्राह्मण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, दो अध्याय बहुत बड़े बड़े अध्याय, दो अध्याय इसके पूर्व में चर्चा है बृहदारण्यक का, हम तो उपनिषद भाग से चल रहे हैं, इसके पहले बृहदारण्यक अनुसार दो अध्याय बीत चुके हैं, वो शतपथ ब्राह्मण कहते हैं जिसको, यही कहा ब्राह्मणोत्पन्नत्वात् माने शतपथ ब्राह्मण उत्पन्नत्वात् तदियो लक्षण ग्रंथो ग्रंथ उक्त स्वरो मंत्राणाम प्रयुक्त, अब ये तीन मंत्र जो असतोमा सदगमय आदि में वहीं में जो लक्षण बताया, जो स्वर का जो लक्षण बताया होगा वहां कौन सा स्वर करना चाहिए, शतपथ ब्राह्मण में जो बताया हुआ स्वर, इन मंत्रों में वही स्वर करना चाहिए, न मंत्रो, मंत्र स्वर नहीं लेना है, मंत्र का स्वर नहीं होगा, यद्यपि मंत्र है फिर ब्राह्मण में उत्पन्न है, द्वितीया का निर्देश है, यतानी जब करके द्वितीया है, इसलिए ब्राह्मण का ही स्वर यहां उच्चारण करना इन मंत्रों में कहा। द्वितीया निर्देश है ना तस्य अविवक्षितत्वात् इति भाव, कहते हैं द्वितीया का निर्देश होने से मंत्र स्वर अविविक्षित है, तस्य माने मंत्र स्वर से अविविक्षितत्वात् विवक्षित नहीं है, ये कहा यहां। अगर तीन के टिप्पणी कहा यजमान कर्तृकम, कहा यजमान जप कर्म बोला था, यजमान संबंधी जप कर्म माने क्या है, यजमान कर्तृकम, यजमान माने यजमान कर्ता वाला जो कर्म को यजमानम बोला जाता है, तस्य से अण लगा दिया, क्या लगा दिया, यजमान शब्द से अण करेंगे तो यजमान बन जाएगा, आदि आज की वृद्धि हो जाएगी, यजमान बन जाएगा, यजमान संबंधी कर्म है वो जप कर्म। चार के टिप्पणी कहा जप कर्म मंत्रालाम देवभाव साधनत्व आदि प्रार्थना प्रार्थना अर्थत्वात, ये कहते हैं मंत्र जो है ना तीनों मंत्र क्या है, क्या काम करने के लिए है, कहते हैं देवभाव साधनत्वादि प्रार्थनात्वा, देवभाव के साधन के प्रार्थना है, हमें असत से सत्य की ओर ले चलो, देवत्व बनाओ बनने के, देवभाव की मनुष्य भाव से देवभाव की जो साधन ये मंत्र है साधनत्वादि, ये साधन आदि साधन आदि के प्रार्थना प्रदर्शन, इसके लिए प्रार्थना का प्रदर्शन करते हैं, यजमान प्रार्थना कर रहा है मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, तमसे माने इसके तमसो सद गमय सत के तरफ ले चलो, मृत्यु और अमृतम मृत्यु से अमृत को ले चलो, ऐसा कहा एक आना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, देखें आप तत्र अथ शब्दम व्याचष्टे, मंत्र में जो अथ शब्द आया हुआ है ना उसके व्याख्या पहले करते हैं, तत्र अथ शब्दम व्याचष्ट है यदि विज्ञान बताते का, जिस उपासना उपासक को विज्ञान माने उपासना है, विज्ञान वाला या मतुप लगा है, विज्ञान वाले को विज्ञानवत बोले या षष्ठीय विज्ञानवत, माने जिस उपासक को जप कर्मणि अधिकार, किस उपासक को जप कर्म अधिकार, प्राण उपासक को, किसको आए वो, सबको नहीं है जप कर्म अधिकार, क्यों प्राणोपासना में आया हुआ है जप कर्म, ये प्राणोपासना प्रकरण में है, तो जप कर्म अधिकार है, जिस उपासक के लिए जप कर्म का अधिकार है, तद विज्ञान उत्तम, वो विज्ञान तो बता दी, उपासना तो बता दी, विज्ञान में उपासना समाप्त हो गई, अब प्राण संबंधी उपासना पूरी कर दी। अच्छा अथ अनंतरम इत्यादि कहा, अब अनंतर क्या कहना है, तो कहते हैं टीका में कहते अथ शब्दार्थ महा, अथ का अर्थ हो गया अनंतर, क्या अर्थ हो गया अनंतर, अब अत का अर्थ क्या करेंगे, अत अथ अत ऐसा है, अत माने क्या, तब कहते हैं अत शब्दार्थ महा, अत शब्द बोलने के लिए कहते हैं यस्माच एवं विदिशा प्रयुज्यमानम देवभाव अभ्यारोह फलम जप कर्म, अतः जिसे कि देखो इस प्रकार जो उपासक के द्वारा, विदुष शब्द का अर्थ है उपासक है, तृतीय है विदुषा, उपासक के द्वारा प्रयुज्यमान है जप कर्म, अन्य के द्वारा प्रयुक्त नहीं होना जप कर्म है, असदमा सदग आदि अभ्यारोह फल, अभ्यारोप का फल है, अभ्यारोप भाव को फल है, मान देवभाव प्राप्त करना फल होता है इसका कर्म का, अतः इसलिए तस्मात तद विधीयते, इसीलिए उसका विधान अब होता है किया जाता है, यह माने अस्मिन कंडिकायाम, यह का अर्थ इस कंडिका में, ऐसा अर्थ है। ठीक है, यह इति प्राणविद उक्ति ही, यह शब्द से क्या प्राणवेत्ता को कहा, इस प्राणवेत्ता में यह कहना है, प्राणवेत्ता के लिए जब कर्म प्राणवेत्ता, यह इति प्राणविद उक्ति, प्राणवेत्ता की प्राणविद का कथन है, कहा दस नंबर के प्रयोग कहा इसको, विदितम जप कर्म याजमानिकम एव, जो विधान करना इष्ट है जप कर्म, यहां असतोमा सदगमय आदि विधान करना क्या इष्ट है, कौन जप कर्म, वो जप कर्म क्या है याजमानिकम एव, यजमान संबंधी है ये जप कर्म, उद्गाता संबंधी नहीं है ये जप, उद्गाता नहीं करेगा यजमान करेगा, याजमानिकम एव मंत्राणाम देवभाव साधनत्वादि प्रार्थनार्थत्वादि, ये जब मंत्र है ना दिखते क्या देवभाव की प्रार्थना आदि के साधन दिखाई पड़ रहे हैं मंत्र, ये मंत्र साधन दिखते हैं किसके लिए, देवभाव प्राप्ति के साधन, प्रार्थना देवभाव प्रार्थना के साधन, देवभाव के लिए प्रार्थना करने के साधन है ये, ऐसा दिखाई पड़ रहे हैं, उपासक देवभाव में जाने के लिए ये माने प्रार्थना कर रहा है ऐसा दिखता है, कहा याजमानी का माने यजमान कर्तृकम, इत्यर्थ यजमान कर्तृका ये यही बताना है। अच्छा आगे ठीक है, कहा कदा तरही जप कर्म कर्तव्य, ठीक है जप कर्म के विधान करना है उपासक को प्राणोपासक, फिर किस काल में करना है जप कर्म का, ये किस समय में करना है जप, कदा तरी जप कर्म कर्तव्यम, ये जप कर्म कब करना चाहिए, असतोमा सदमय आदि जो तीन मंत्र का जप कब करना चाहिए, प्रश्न उठा। ग्यारह की टिप्पणी कहा तरही जप कर्म विधेयत्व, जप कर्म यदि विधान है यहां तो स्थिति में कब करना चाहिए, प्रश्न उठा। तो उत्तर देते हैं कि पवमानेशु इत्यादि कहा तस्य, उत्तर में देते हैं क्या आह तस्य च है ना, तस्य च वही है तस्य तस्य है तस्य तस्य च उद्गीत संबंधात सर्वत्र प्राप्त पवमानानाम इति वचनात्, वो जो जप कर्म है वह उद्गीत के साथ संबंध होने से क्या होगा, सर्वत्र प्राप्त हो, द्वादश मंत्रों का उद्गान होना है, वहां द्वादश मंत्रों का उद्गान होना उद्गात है, सभी में प्राप्त है ये, ऐसा दिख रहा है जब काल का नियम नहीं दिख रहा है, इस स्थिति में क्या करते हैं काल का संकोच करते हैं श्रुति, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहते हैं उद्गीत है ना अत्यायाम तम न उद्गाया इति च प्रकरणात्, प्रकरण ये चल रहा था देवताओं ने ये सोचा हम उद्गीत है ना अत्यायाम, उद्गीत कर्म के द्वारा उसको असुरों को जीतेंगे, और तुम न उद्गाया एक एक इंद्रियों को कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो कहा इत्यादि, तुम न उद्गाया इति च प्रकरणात्, प्रकरण यही चल रहा है उद्गीत के द्वारा हम असुरों को जीतेंगे, तुम हमारे लिए उद्गान करो, ये प्रकरण माने उद्गीत प्रकरण दिखता है जो प्रकरण यही है, जो प्रकरणात् उद्गीत है न संबंधात, उद्गीत के साथ संबंधित रहा जप कर्म का, क्योंकि ये पूर्व में पूरे के पूरे उद्गीत संबंधी कार्य है, क्यों उद्गीत है ना अत्यायाम प्रथम कंडिका में था, तुम न उद्गाय द्वितीय कंडिका में यहां से शुरू हुआ है, तुम हमारे लिए उद्गान करो, हम उद्गीत के द्वारा असुरों को पराजित करेंगे, ये सोच करके उद्गान करने के लिए इंद्रियों को प्रेरित किया, बाघ आदि को आया, इसलिए उद्गीत के साथ इस कर्म का संबंध दिखता है जप कर्म का, इसलिए जपस्य संबंध है, जपस्य सर्वत्र उद्गान काले प्राप्त हो, जो द्वादश पवमान स्तोत्र में सभी में प्राप्त है, पवमानानाम शब्द दिया है तो सभी में प्राप्त है जप करना, प्रत्येक मंत्रों में जप करने की प्राप्ति होने पर पवमानानाम एव इति वचनात् काल नियम सिद्धि, पवमानानाम एव कहा पवमान स्तोत्र में ही करना कहने से काल का विवचन से काल के नियम की सिद्धि हो जाती है कहते हैं। आगे सबई खलु इत्यादि वाक्य तात्पर्य, सबई खलु प्रस्तोता इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य बताती श्रुति, भाष्यकार तात्पर्य बताते हैं पवमानेषु त्रिषु अपि, जो तीन पवमान होगा ना याजमानिक फल वाले, क्योंकि द्वादश पवमान का पाठ होगा वहां उद्गान करेगा, तीन तो यजमान संबंधी फल होते हैं, नौ होते हैं उद्गाता संबंधी होते हैं, तो पवमानेषु त्रिषु अपि कर्तव्यतायाम, तीनों पवमानों में यजमान के लिए ये तीनों में ये जप करने का जो कर्तव्य प्राप्त होने पर प्राप्त, पुनः काल संकोचन करोति, काल का संकोच करते हैं श्रुति करती है, कहा क्या संकोच करती है तो कहा सबई खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति, जब वो प्रस्ताव देने वाला जो होगा प्रस्ताव जब देगा ये इसका उद्गान करो करके सब प्रस्तोता यत्र इसमें काले साम प्रस्तुयात, जो वो प्रस्तोता जो है जिस काल में साम के लिए प्रस्ताव करे प्रारंभ करे प्रस्ताव के प्रारंभ करे तस्मिन काले एतानि जपेत, उसी काल में तीन मंत्रों का जपना, अभी उद्गान शुरू नहीं हुआ है प्रस्ताव प्रस्तोता ने जब प्रस्ताव दे दिया इस संबंधी उद्गान करो पवमान का उद्गान करो करके आदेश दिया उसी काल में यजमान ये तीन मंत्रों का जप करेगा देव भाव प्राप्ति के लिए, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं ननु कर्तव्यत्व अभ्यारोह श्रूयते, या तो कर्तव्य से अभ्यारोह सुनाई पड़ता है, देव भाव को प्राप्त होना सुनाई पड़ता है, अभी माने तादात्म्य है आरूढ़ होना, तादात्म्य रूप से आरूढ़ होना देव भाव को प्राप्त होना, इसको अभ्यारोह कहा जाता है, तो कर्तव्य रूप से तो देव भाव सुनाई पड़ता है। जप कर्म विधिश्रम यही है, जप कर्म विधिश्रम इति जो उच्यते कहा ननु कर्तव्य तो न अभ्यारोह श्रूयते, जप कर्म अभ्यारोह जप कर्म सुनाई पड़ता है कर्तव्य से विधिश्रम इति जो उच्यते ये कहा जाता है, किम केन संगतम, किसके साथ किसका संगत होगा, यहां किसके साथ किसका मिलन होगा, माने अभ्यारोह प्राप्ति भी है जप कर्म का विधान भी है, अभ्यारोह प्राप्ति और जप कर्म का विधान, तो ये किसके साथ किसका संबंध होता है शंका आगे तो उत्तर देते हैं। छह नंबर की टिप्पणी कहा किम केन संगतम में, किम उत्तर वाक्यम केन माने पूर्व वाक्य, पूर्व वाक्य के साथ उत्तर वाक्य का क्या संबंध होगा, कथम संबद्धम कैसे संबंध होता है, ये प्रश्न आया तो अश्य च इत्यादि कहा, अश्य च जप कर्म अभ्यार आख्या अभ्यारोह, ये जप कर्म का नाम ही अभ्यारोह है, अभ्यारोह अलग है जप कर्म अलग है ऐसा नहीं है, जप कर्म को ही अभ्यारोह कहा जाता है, ये उत्तर दिया। ठीक है, अभ्यारोह शब्द से नतर्तर रूढ़ी वृद्ध प्रयोगा भावादिति आशंक है। पूर्वादि कहता है महाराज अभ्यारोह शब्द जप कर्म में रूढ़ नहीं है, तत्रवण जप कर्मणी उस जप कर्म में रूढ़ नहीं है, क्यों वृद्ध प्रयोग का अभाव, वृद्ध लोगों ने प्रयोग नहीं किया जप कर्म में, अभ्यारोह शब्द का प्रयोग नहीं किया वृद्ध लोगों ने, जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने प्रयोग नहीं किया वृद्ध लोगों ने, अभ्यारोह शब्द से न तत्र रूढ़ी, तत्र माने जप कर्मणी, जप कर्म में रूढ़ नहीं है अभ्यारोह शब्द, क्यों वृद्ध प्रयोग का अभाव, वृद्ध लोगों ने प्रयोग नहीं किया तो कैसे वो जो अभ्यारोह है वही जप है कैसे सिद्ध होगा, क्यों वृद्ध लोगों ने प्रयोग किया नहीं ऐसा, ये शंका आ गई। तो कहा अरे अर्थ यही आ जाता है, ये जप करने से क्या होता है, कहते हैं आभिमुखेना इत्यादि का आभिमुखेना आरोहति अनेन जपकर्मा एवं वित देवभावम आत्मानम इति अभ्यारोह, अभ्यारोह से अभी आ और रोह धातु से घाय करके अभी आरोह बना हुआ है, अभी का अर्थ होता है यही आभिमुखेना आरोहति अनेन, माने तादात्म्य भाव से आरूढ़ होता है देव भाव में, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, इस जप कर्म के द्वारा, अनेन जप कर्मणा इस जप कर्म के द्वारा, एवं वित उदराता ऐसे उपासक जो होगा, एवं वित हमारे यजमान इस प्रकार को उपासना करने वाला यजमान ऐसा जिस वे इस कर्म के द्वारा उद्गान कर्म के द्वारा ये क्या है एक जप कर्म के द्वारा देव भाव को प्राप्त होता है तादात्म्य से, देव भावम आत्मान अपने को देव भाव को प्राप्त करता है इसलिए अभ्यारोह कहा जाता है, यही है माने अर्थ यही आ जाता है, यौगिक अर्थ यही आ जाता है, कहा ठीक है। मैं कहते हैं आगे यजुर्मंत्राणाम अनियत पादाक्षरत्वात् असतोमा सदगमय इति आरभ्य एको वा दो वा मंत्रो इति आशंका, कहते हैं देखो ऋग्वेद में नियत अक्षर वाले पाद होते हैं, प्रत्येक पादों में समान अक्षर होगा, किंतु यजुर्वेद में कम ज्यादा होता है, किसी पाद में ज्यादा अक्षर किसी पाद में कम है, अनियत अक्षर पाद वाले होते हैं यजुर्वेद, ये यजुर्वेद के मंत्र है, असतोमा असतकमय तमसोमा ज्योतिर्कमय मृत्युर्मा अमृतकमय यजुर्वेद के मंत्र है, यजुमंत्र है ये, तो यजुर्मंत्राणाम जो यजुर्वेद के मंत्र है उनका उनमें अनियत पादाक्षरत्वाद पाद प्रत्येक पादों में नियत अक्षर नहीं है, समान अक्षर नहीं है न होने से, असतोमा सदगमय इति आरभ्य जो असतोमा सदगमय से लेकर के एको बा दो बा मंत्र हो, ये एक मंत्र है कि दो मंत्र है पूरे ये, ऐसी शंका आई, क्यों नियत पाद होता तो गिन गिन के बनाते ये मंत्र सिद्ध होता, अनियत पाद है एक मंत्र भी हो सकता दो मंत्र भी हो सकता है, ये कितने मंत्र है, क्यों यजुर्वेद नियत पाद के अक्षर पाद में अक्षर नियत नहीं होते हैं, अनियत होते हैं कम ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रश्न उठा ये एक मंत्र है कि दो मंत्र है, ऐसा शंका की पूर्वादि ने, तो उत्तर देते हैं एतानी इति बहुवचना त्रीणी यजुमसी, ये उत्तर दिया एतानी कहा है, एतद एते एतानी एक वचन भी नहीं दो वचन, बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए ये तीन मंत्र है समझना, इनको क्या समझना बहुवचन का प्रयोग है, एतानी जपेत ऐसा आया है इसलिए बहुवचन है, माने तीन मंत्र है समझना, ये प्रत्येक तीन मंत्र है ये ऐसा समझना, ये कहा टीका में कहते हैं यदि अमी यजुषा मंत्र, यदि यह जो है यजुष मंत्र है, जो ये जो अमी माने बहुवचन प्रथम अदस शब्द का प्रथमा बहुवचन अमी होता है, वो जो यजुर्वेद मंत्र है ऐसा बोल रहा है, यदि अमी अमी माने वो जो यजुर्वेद मंत्र है, अमी यजुषा मंत्र जो यजुर्वेद मंत्र है वह याजुषा मंत्र, यजुर्वेद संबंधी को याजुष बोला गया, याजुषा बोला गया अण प्रत्यय लगा करके, यदि वो जो यजुर्वेद के जो मंत्र है वह अमी माने वह वे जो यजुर्वेद के मंत्र है याजुषा मंत्र, तरी मंत्रेण स्वरेण वैभाषिक ग्रंथेण ग्रंथ उक्तेन भवितव्य, तब तो मंत्र स्वर लेना आना चाहिए इसमें, इसका जो उच्चारण होगा मंत्रों के स्वर में उदात्तादि होना चाहिए, ब्राह्मण के स्वर नहीं आना चाहिए, क्यों वेद में दो भाग मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, मंत्रों का वाला स्वर होना पड़ेगा इसमें, ऐसा पूर्वादि शंका कर रहा है, यदि अमी याजुषा मंत्र, यदि ये यजुर्वेद के मंत्र है, यदि असतोमा सदगमय आदि तब तरी तब तो मंत्रेण स्वरेण मंत्र संबंधी स्वर को मंत्र बोला जाता है, अण प्रत्यय लगाया हुआ तसे ही दम मंत्र संबंधी को मंत्र, मंत्र संबंधी जो स्वर है उसके द्वारा वैभाषिक ग्रंथ है ना, वैभाषिक नाम का ग्रंथ है उसमें ऐसा कहा है किसका कौन सा स्वर प्रयोग करना है ऐसा। तो वैभाषिक ग्रंथ उक्ते ना भाव्यम होना चाहिए, मंत्र का स्वर होना चाहिए यदि मंत्र है तो, ये शंका की पूर्वादि ने। तो उत्तर देते हैं द्वितीया निर्देश है, जब मंत्र का स्वर दिखाना होगा वह तृतीय विभक्ति का निर्देश करते हैं, और यह द्वितीय विभक्ति एतानी द्वितीय का बहुवचन, ये उत्तर देंगे। टिप्पणी वैभाषिक ग्रंथ उत्तेना कहा, हाँ, छह नंबर है ना, एतत् नामक ग्रंथ है ना, माने वैभाषिक नाम के ग्रंथ से वहां वह मंत्र का स्वर आना चाहिए यदि मंत्र है तो, तेजस मंत्र है तो मंत्र स्वर आना चाहिए, ये पूर्वादि की शंका होगी। तो उत्तर दिया द्वितीया निर्देशात्, द्वितीया का निर्देश है यहां, एतानी बोला है, मंत्र स्वर में तृतीय का निर्देश होता है, अभी दिखाएंगे टीका में द्वितीया निर्देशात्। यत्र स्वरो विवक्षिता, जहां स्वर विवक्षित होगा तत्र तृतीय निर्देश दृश्यते, जहां स्वर का निर्देश करना होगा तृतीय विभक्ति का निर्देश दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई देता है। जैसे उच्च ही ऋचा क्रियते उच्च ही सामनो उच्च ही सामना उपांशु यजुषा इति, ऐसा आया है। उच्च ही ऋचा क्रियते कहते हैं, ऋचा तृतीयांत ऋच का ऋचा, उच्च स्वर से ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है ऐसा कहते हैं। उच्च ही माने उच्च स्वर से, ऋचा क्रियते ऋग्वेद के उच्चारण किया जाता है, ऋग्वेद के द्वारा उच्चारण उच्चा उच्चारण किया जाता है, और उच्च ही सामना, और साम के द्वारा भी उच्च स्वर का उद्गान होगा, कैसा होगा, क्रियते का अन्वय करना, सामना उच्च ही क्रियते है ऐसा, सामवेद भी ऊंचे स्वर से गाया जाता है। किंतु यजुषा उपांशु क्रियते ऐसा आया, यजुर्वेद का द्वारा उपांशु होगा, बाहर उच्चारण नहीं करना माने भीतर से उच्चारण करना, उपांशु बोलते हैं, बैखरी बाणी नहीं, उपांशु बोलते हैं इसको। तो ऐसा ये है तृतीय विभक्ति लग जाती है, ऋचा है सामना है यजुषा है, वहां जहां पर मंत्र का स्वर करना हुआ तृतीय विभक्ति होती है। जैसे ऋचा शब्द दे दिया, उच्च ऋचा क्रियते ऋच शब्द का ऋचा है, और सामन का सामना तृतीय है वहां, और यजुषा यजुष का तृतीय यजुषा, तो तृतीय विभक्ति होती है जहां मंत्र का स्वर दिखाना होगा वहां ऐसा विभक्तियां लगती है, किंतु यहां पर द्वितीय विभक्ति है, ये तानी ऐसा है, इसलिए मंत्र स्वर यहां नहीं लेना, यहां ब्राह्मण का स्वर लेना, ये बोलना चाहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं आगे, प्रकृति हेतु द्वितीय निर्देशात जप कर्म मात्रम प्रतीयते, प्रकृति माने इस मंत्र में आयो जो असतमा सदगमय आदि है, यहां क्या है विवक्षित माने प्रकृति हेतु द्वितीय निर्देश, द्वितीय का निर्देश एतानी जपेत आया है, इनको जपे ऐसा आया, इसलिए द्वितीय का निर्देश होने से प्रतीयते, जप कर्म मात्रम प्रतीत, जप कर्म मात्र प्रतीत होता है, स्वर के प्रतीत नहीं आया, स्वर क्या बनाना प्रतीत नहीं है, मंत्रस्तु स्वरो न प्रतिभाति, मंत्र स्वर मंत्र का स्वर यहां प्रतिभात नहीं होता प्रकाशित, क्यों तृतीय विभक्ति नहीं, यहां एतानी जपे द्वितीय दिया हुआ है, तद एतानी जपेत ऐसा आया है, हाँ। तो इसलिए तृतीय तो नहीं है, मंत्र का स्वर दिखता नहीं यहां, ठीक है, यहां तो केवल जप कर्म मात्र का विधान किया जाता है, मंत्र स्वर यहां दिखता नहीं, कहा शंका है केन तरही स्वरेण प्रयोगो मंत्राणाम इति, ये तो तीन मंत्रों का फिर कौन से स्वर के द्वारा प्रयोग करना, अभी असतोमा सदगमा आदि में उदात्त अनुदात स्वरित कौन सा स्वर लगाना, ऊंचा स्वर लगाना या धीमे स्वर लगाना, क्यों उपांश होता है यजुर्वेद, कैसा करना प्रश्न आया, तो कहा उत्तर दिया ब्राह्मण उत्पन्नत्वाच, ये ब्राह्मण में आए हुए मंत्र है, ये मंत्र कहां है वृद्धारण्य पर से ब्राह्मण भाग है उसमें आए हुए मंत्र है, ये ब्राह्मण उत्पन्नत्वाच, ब्राह्मण में उत्पन्न है मंत्र तीनों असतमा सदगमय आदि, ब्राह्मण उत्पन्नत्वाच एक यथा पठित स्वर है वह प्रयुक्त, जैसे पठित ब्राह्मण में जैसा स्वर कहा है वही स्वर यहां प्रयोग करना, मंत्र स्वर नहीं होगा, ब्राह्मण भाग के लिए जो स्वर का विधान किया है वही स्वर यहां लगा, ईश्वर पर प्रयोग करना कहा, न मंत्र मंत्र स्वर नहीं करना ये कहा, ठीक है। मैं कहते हैं भवतु सातपथेन स्वरेण मंत्राणाम प्रयोग, पूर्वादि कहता है शतपथ ब्राह्मण के जो स्वर होगा वही स्वर यहां मंत्र में प्रयोग होगा, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में है, तो यजुर्वेद में जो शतपथ ब्राह्मण में जो स्वर होगा इसका भी ब्राह्मण भाग में आने के कारण इसका भी स्वर चलो वही होगा मान लेते हैं। भवतु सातपथेन, शतपथ संबंधी को सातपथ बोला जाता है स्वर को, सातपथ स्वरेण मंत्राणाम प्रयोग, मंत्रों का प्रयोग हो, तीनों मंत्रों का प्रयोग भले हो चलो, तथापि किम आर्तिज्यम किम वा यजमान, ये जप कर्म किसका है फिर भी, ऋत्युक का है या यजमान का है, ये प्रश्न उठा फिर, ये जप कौन करेगा, स्वर जो भी हो चलो ब्राह्मण स्वर जो होगा वही स्वर होगा मंत्रों का, किंतु तथापि किम आर्तिज्यम किम वा यजमानम जप कर्म, ये जप कर्म ऋत्युक संबंधी है कि यजमान संबंधी, ऋत्युक संबंधी को आर्तिक्यम आर्तिज्यम बोलते हैं, और अण लगाने पर ऋत्विज से आर्तिज्य बन जाएगा, आर्तिज्य बन जाएगा, और यजमान से अण करेगा तो यजमान बन जाएगा तत्संबंधी, तो ऋत्विक संबंधी है कि यजमान संबंधी जप करें, विवक्षा यजमानम जप कर्मा, ये बोल दिया, क्या बोला, यजमान संबंधी जप कर्मा, ये जप कर्म ऋत्विक का नहीं यजमान का है ऐसा कहा, कोई जप करेगा यजमान ये तीन मंत्रों का, ये बता दिया। आगे टीका में कहते व्याचिख्या यजुषाम स्वरूपम दर्शित, जिसके व्याख्या करना इष्ट है किसको, यजुर्वेद के तीन मंत्रों को व्याख्या करना इष्ट है असतोमा सदगमा आदि का, उसी को यहां उसका स्वरूप दिखाते हैं, कौन मंत्र है वो जिसका आगे व्याख्या करनी है, कौन मंत्र है जिसका जब करना है, मंत्र कौन है वो अभी हुआ नहीं, तदेता नहीं जब इतना तक हुआ मंत्र आए नहीं अभी, तब कहते मंत्र के बारे में बोलते हैं, ये तानी तानी यजुमसी कहा, वही जो यही है वो यजुर्वेद के मंत्र यही है, एतानी जपेत करके जो कहा था तानी यजुमसी, वही यजुर्वेद के मंत्र है वो तीनों, कौन है तो कहा असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये मंत्र यही तीन मंत्र है मूल में ही कहा था यही मंत्र है, मंत्राणाम अर्थ तिरोहितो भवति इति स्वयं विवाचस्ते ब्राह्मण ब्राह्मण मंत्रार्थम कहते हैं, मंत्रों में अर्थ छिपा हुआ होता है, कहां का कहां अर्थ चला जाता है मंत्रों का अर्थ ऐसा होता है, मंत्र बहुत छिपा हुआ होता है, इसलिए गुरुमुख से ही पढ़ना चाहिए मंत्रों को, अपने आप अटकलबाजी से मंत्रों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता, मंत्राणाम अर्थ तिरोहितो भवति इति, मंत्राणाम मंत्रों में जो अर्थ होता है छिपा हुआ होता है, तिरोहित माने छिपा हुआ होता है व्यवहित होता है इति, स्वयमेव व्याचष्टे स्वयं श्रुति व्याख्या करती है मंत्रों का, ब्राह्मण मंत्रार्थम मंत्र के जो अर्थ है ब्राह्मण वो व्याख्या करती है, ब्राह्मण रूप से श्रुति व्याख्या करती है, कहा पांच नंबर की पड़ी मंत्राणाम अर्थ तिरोहित भवति इति, ऐसा मान करके इन मंत्रों की व्याख्या स्वयं करेगी ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण भाग के द्वारा श्रुति व्याख्या करेगी, किसके द्वारा, वही ब्राह्मण भाग है ये बोलना चाहते हैं, पहले यहां पांच की टिप्पणी, स यदाह इत्यादि ब्राह्मण तात्पर्य आह, स यदाह इत्यादि जो ब्राह्मण है मंत्र में है ना, स यदाह असतोमा असतगम इति मृत्युर्वय असत सद अमृतम मृत्युर्मा अमृतम गमय अमृतम मा कुरु इति एव एतद आह, बस ये ब्राह्मण भाग है ये जो असतोमा असतगम मंत्र था उसकी व्याख्या श्रुति स्वयं करती ब्राह्मण भाग के द्वारा, ये ब्राह्मण भाग है कहां से कहां तक, स यदाह से लेकर के कहां से, स यदाह असतोमा असतगम इति असतोमा सदगमय जो बोलती है श्रुति बोलती है ना वो क्या है, वो मृत्युर्वय असत सद अमृतम मृत्युर्मा अमृतम गमय अमृतम मा कुरु एव इति एव एतद आह, यही कहा उसने, असतोमा सदगम का अर्थ यही है, असत माने मृत्यु है सद माने अमृत है, तो यही कहा मंत्र ने यही कहा करे कि ब्राह्मण भाग बोल रहा है मुझे असत से सत की तरफ ले चलो माने मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो, यही कहा उसने, ये ब्राह्मण भाग है कहना है, यहां ये बताना है मंत्रार्थ बताते हैं, स मंत्रो यदाह मंत्र ने जो कहा था क्या कहा था, असतोमा सदगमय कहा था, स स यदाह का अर्थ स माने मंत्र, ब्राह्मण भाग बोल रहा है स पद से किसे लेना मंत्र को लेना, वो मंत्र ने यही कहा यदाह जो कहा क्या कहा यही कहा, स मंत्रो यदाह यद उक्तवान, यदाह का अर्थ यद उक्तवान, उस मंत्र ने जो कहा असतोमा सदगमय ने जो कहा क्या कहा, स स माने स यदाह से ब्राह्मण शुरू हो गया व्याख्या शुरू हो गई उसकी असतोमा सदगमय की, मंत्रभाग की व्याख्या है स यदाह के आगे, स माने मंत्र यदाह ब्राह्मण बोल रहा है, यदाह माने यद उक्तवान को अस्य अर्थ है, क्या है इसका अर्थ, इस मंत्र का अर्थ क्या है, तो ब्राह्मण बोलता है आगे, माने असदोमा सदगमयति, इसका अर्थ है ये। क्या अर्थ है? तो कहा मृत्युर्मय असत ब्राह्मण, व्याख्या कर रहा है उसकी। माने मंत्र भाग से जो कहा था असतोमा सदगमय, असत माने ब्राह्मण भाग, व्याख्या उसका उत्तर दे रहा, व्याख्या कर रहा है क्या है असत माने, क्या मृत्यु है कहते हैं। मृत्युर्वय असत, जो असत शब्द था मंत्र में उसका अर्थ है मृत्यु, ब्राह्मण भाग ये बोल रहा है मृत्यु भाई असत। स्वाभाविक कर्म विज्ञान है मृत्यु इति उच्यते, कहते जो स्वाभाविक कर्म और उपासना, विज्ञान माने उपासना, इन्हीं को कहा जाता है मृत्यु माने अशास्त्रीय। जैसे पशुवत जो चाहे सो करे, जो चाहे सो सोचे, इसको कहते हैं मृत्यु। जो स्वाभाविक है प्राकृतिक अशास्त्रीय कर्म और विज्ञान माने उपासना चिंतन, यही है मृत्यु, मृत्यु इति उच्यते, इन्हीं को मृत्यु कहे, ये दोनों मृत्यु कहे जाते हैं। स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक चिंतन, ये मृत्यु है कहा। स्वाभाविक कर्म विज्ञान में एक नंबर टिप्पणी दिया। अशास्त्रीय कहा, जो शास्त्रीय नहीं है, अशास्त्रीय कर्म, अशास्त्रीय चिंतन, यही मृत्यु है। वह यजमान प्रार्थना कर रहा है हमें असत से सत की ओर ले चलो, इसका अर्थ होता है जो स्वाभाविक चिंतन और स्वाभाविक कर्म से हमें शास्त्रीय चिंतन, शास्त्रीय कर्म को प्रेरित करो, यह अर्थ आता है। ये कहा असत माने क्या है? असत माने अत्यंत अधोभाव हेतु असत, यही कहते हैं असत यही है। असत का अर्थ क्या कर दिया? स्वाभाव मृत्यु, असतोमा सदमा, असत का अर्थ यही है कि स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक असत और मृत्यु बोला था, मृत्युर्वय असत बोला था, असत का अर्थ मृत्यु है। तो असत क्या होता है माने, असत माने अत्यंत अधोभाव हेतु, अत्यंत नीचे होने में ले जाने वाला होता है। अशास्त्रीय कर्म, अशास्त्रीय जो चिंतन है, अत्यंत अधोभाव में ले जाने वाला है, माने नारकीय होने में ले जाने वाला है, इसलिए इसको मृत्यु कहा गया। क्या कहा गया असत को? असत का अर्थ मृत्यु है, ये कहा। अत्यंत अधोभाव हेतु, अत्यंत अधोभाव का कारण होने से इसको असत शब्द से कहा गया, मृत्यु यही है। दो की टिप्पणी में कहा अत्यंत अध इत्यादि, तयोर अत्यंत अधपाद हेतुत्वात् असत शब्द वाच्य। तयो माने स्वाभाविक कर्म विज्ञान, यो जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन है, वो दोनों तयो उन दोनों का कैसा है? अत्यंत अधपात हेतुत्व, अत्यंत अधपात के हेतु है, माना नारकी उन्हें मिले जाने के कारण बनते हैं ये, इसलिए उसको असत शब्द का वाच्य यही है, मृत्यु यही है। स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन यही होता है, तो असत का अर्थ हो गया। आगे कहते हैं सद अमृतम, असतो मा सदगमय कहा हुआ है मंत्र ने। सत माने क्या है? तो ब्राह्मण भाग बोलता अमृत, सद अमृतम ब्राह्मण भाग में है, सत माने अमृत ब्राह्मण में आया था अमृतम। सत शास्त्रीय कर्म, अमृत माने क्या है? कहते हैं अमृतम सत, अमृत होता हुआ शास्त्रीय कर्म विज्ञान है, कहते हैं जो शास्त्रीय कर्म और उपासन, उपासना को कहा यहां सत शब्द से कहा, असतो मा सदगमय, सत माने अमृत है, अमृत का अर्थ होता है शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय उपासना, सत का अर्थ है कहा। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं क्यों कहा अमरण हेतुत्व अमृतम, अमरण का हेतु है माने मरना नहीं पड़ेगा आगे, अमर बनने का कारण देवत्व भाव की प्राप्ति का साधन ही है। शास्त्रीय कर्म करेगा, शास्त्रीय उपासना करेगा, देव भाव को प्राप्त होगा, अमर बनने के साधन है, इसलिए इसको कहा अमृत कहा। सत शब्द है वहां असतो वहां सत, सत का अर्थ अमृत, अमृत माने यही है अमरण के कारण है, इसलिए अमृत कहा। तीन चार की टिप्पणी है, तीन में कहते हैं सत शास्त्रीय ते शास्त्रीय, ये दोनों शास्त्रीय हैं, ते माने ये दोनों, कौन दोनों? शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय उपासना, शास्त्रीय हैं। शास्त्रीय सतो, शास्त्रीय होते हुए दोनों देवत्व से हेतुत्वाद, देवत्व प्राप्ति के कारण ही है। माने असत जो था नरक प्राप्ति के साधन था, स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म, ये शास्त्रीय चिंतन शास्त्रीय कर्म जो होता है वो देव भाव की प्राप्ति के लिए, इसलिए सत का अमृत कहा हेतुतया, अमरण हेतुत्व इत्यर्थ कहा। ते शास्त्री, ते माने जो कर्म और विज्ञान है शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय, सत हो माने सत का देवत्व से, सत माने सत, सत प्राप्ति का कारण देवत्व हेतुत्व, सत शब्द वाक्य, सत शब्द में आयो वाक्य में यही अर्थ होता है कहा। चार में कहा अमरण हेतुत्व कहा, तयोर आध्यात्मिक परिच्छेद अभिमान त्यागेन देव भावापत्ति हेतु है। तयो माने वो जो शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना, उन दोनों में दोनों का आध्यात्मिक परिच्छेद अभिमान त्यागे ना, जो आध्यात्मिक परिच्छेद है ये परिच्छिन्नता, इसको परित्याग करके देव भावापत्ति हेतु दया, प्राण भाव मुख्य प्राण भाव देव भाव की प्राप्ति के कारण होने से अमरण हेतुत्वाद, अमर होने के कारण होने से उसको सत शब्द से कहा गया था, अमृत कहा था। क्या कहा था? अमृत कहा था, यही शब्द है कहा। अच्छा, समय हो गया है, आगे फिर करेंगे आपसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।